पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के अवतरण भाष्य के ऊपर वार्तिक आ गए थे, वो वार्तिक के ऊपर विचार हो रहा है। भर्ती प्रपंच जो समुच्चय ज्ञान और कर्म के समुच्चय वाली कहते हैं, कर्म और ज्ञान साथ साथ होता है तभी मुक्ति होगी। किंतु शंकराचार्य जी कहते नहीं, ज्ञान और संन्यास का समुच्चय है, ज्ञान कर्म का समुच्चय ही नहीं मुक्ति के लिए, संन्यास और ज्ञान का, ज्ञान के अंग रूप से संन्यास होता है। मन जब तक संसार के विषयों को त्यागेगा नहीं, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा त्यागता नहीं, तब तक मोक्ष के लिए साधन नहीं बन पाता। त्याग वो अंग है, ज्ञान का अंग है संन्यास, यही ये कह रहे थे। तो चर्चा चल रही थी कि याज्ञवल्क्य जी निरस्त अतिशय ज्ञान वाले थे, अतिशय ज्ञान जितने भी अतिशय ज्ञान को निरस्त कर दिया था, मैंने समभाव में गए थे, फिर भी आगे जा करके याज्ञवल्क्य को बिजहारा ऐसा पद आएगा यहाँ चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण में, संन्यास ज्ञानोत्तर संन्यास उनका भी है। तो ज्ञान और संन्यास का तो समुच्चय है, किंतु कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं, यही कहना है। कहते हैं तत्समुच्चय धियो मुक्ति हेतु न केवलम लिंगम एवं मानम किंतु स्मृति रवि। संन्यास समुच्चय जो ज्ञान है दिया षष्ठी है ज्ञान का, माने संन्यास से समुचित जो ज्ञान है वो मुक्ति हेतु, मुक्ति का कारण वही है संन्यास पूर्वक ज्ञान, मुक्ति का कारण होता है इसमें। न केवलम लिंगम एवं मानम, केवल याज्ञवल्क्य जी के लिंग मिल गया, माने याज्ञवल्क्य को बिजहारा पद आता है आगे आएगा, वही लिंग नहीं ज्ञापक मात्र नहीं, किंतु स्मृति रपी स्मृति भी है इस विषय में, ये कहा ये स्मृति है। त्याग ये भाई सर्वेशम इत्यादि कहा था, त्याग ये भी सर्वेशम मोक्ष साधनम उत्तमम, मोक्ष के उत्तम साधन क्या है, त्यागी है सन्यासी है, यही है। सर्वेशम मोक्ष साधनम उत्तमम, मोक्ष साधनम त्याग ये वह, सबका जो मोक्ष का जो साधन है उसके सबसे उत्तम साधन त्याग माने संन्यास, ये कहा था। ठीक है, मैं देखना तरही त्याग से भी मुक्ति हेतुता न समुचित ज्ञान से आशंक, तब तो फिर त्याग ही माने संन्यासी मुक्ति के हेतु तो त्याग में ही है, फिर समुचित ज्ञान में तो नहीं है, ये पूर्ववादी की शंका आ गई। ज्ञान के साधन त्याग है बताया, तो त्याग ही होगा मुक्ति का साधन, संन्यासी होगा, फिर संन्यास पूर्वक ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं होगा, ये शंका है। तरही त्याग से व मुक्ति हेतु था, तब तो त्याग माने संन्यासी मुक्ति के हेतु तो वही है, न तत् समुचित ज्ञान से संन्यास समुचित ज्ञान मुक्ति का कारण नहीं, ये शंका करके कहते नहीं त्यजतैव, ये कहा था त्यजतैव ही तज ज्ञेयम त्यक्तु प्रत्येक परम पदम, त्याग के द्वारा ही वो जो ज्ञेय है वस्तु माने परम पदम प्रत्येक ज्ञेयम भवति, ऐसा अर्थ होगा जो प्रत्येक परम पद है प्रत्येक रूप में जाना जाता है, त्याग के माध्यम से ही ज्ञान होता है उस तत्व का, ज्ञान भी चाहिए मोक्ष के लिए, ये कहा। टीका में कहते हैं पूर्वादि शंका करते हैं, कर्म जो कर्म में आसक्ति है ना, जिनको कर्मकांड मीमांसक आदि शंका करते हैं भर्ती प्रपंच आदि, ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति विरोधात संन्यास अयोगे कुतस्तस्य तत्समुचय सिद्धि इतिहास। वो तो कहते ऋण का अपाकरण सुना है, कर्जा है, पैदा होते ही जाय मानव ब्राह्मणो त्रिवीर ऋण जाए थे, जब पैदा होता है तो तीन देव ऋण पितृ ऋण और मनुष्य भूत ऋण जो है तीन ऋण से पैदा होता है, ऋषि ऋण देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण तीन ऋण से पैदा होता है। तो ऋण ऋण का अपाकरण करने को कहा है, सन्यास करेगा तो वो ऋण कैसे चुकाएगा। ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति विरोधात्, ऋण अपाकरण संबंधी श्रुति भी है स्मृति भी है उनका विरोध होने से, विरोधात संन्यास अयोग्य, संन्यास होना संभव नहीं है। अगर संन्यास करेगा तो पितृ ऋण देव ऋण ऋषि ऋण कैसे चुकाएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और संन्यास होने पर कर्म नहीं करेगा तो ऋण कैसे चुकाएगा, वो ऋण से निवृत्त कैसे होगा, संन्यास अयोग्य कुतः तत्समुचय। जब संन्यास हो नहीं सकता है, ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति है, संन्यास नहीं हो सकता तो फिर संन्यास का ज्ञान के साथ समुचय कैसे होगा, नहीं हो सकता है समुचय सिद्धि कैसे हो सकता है, ये शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, अरे बाबा श्रुति है जाबाल श्रुति है, जाबाल श्रुति कहती है कि ब्रह्मचर्याद गृहाच वनाचापि विधीयते निशेष कर्म संन्यासो यतो तो नर्णबद्धता श्रुत्या जाबाल शाखायाम तथा चांतिकारिणाम इत्यादि कहा। ब्रह्मचर्याद गृहाच, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थाश्रम में हो, चाहे वनस्थ बने वानप्रस्थ आश्रम में हो, जहाँ भी हो, वनाचा भी विधीयत संन्यास विधीयत, संन्यास का विधान है जाबाल श्रुति में विधीयत कहा। और निशेष कर्म संन्यास क्या किम विधीयत, निशेष कर्म संन्यास संपूर्ण कर्मों का त्याग का विधान है, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम में हो, संपूर्ण कर्मों का त्याग का विधान है होने से। तो संन्यासो ये तो ये तो है, इसलिए अतो न ऋणबद्धता, इसलिए ऋण के बद्धत्व तो नहीं है उसमें, श्रुति है ब्रह्मचर्य आदेव प्रवृत्त गृहात्वाद बनात्वा श्रुति है, इसलिए ऋणबद्धत्व तो उसमें नहीं आता, ये कहते हैं। श्रुतिया जाबाल शाखायाम तथा च अनधिकारिणाम, ये कहा कि श्रुति जो जाबाल शाखा है श्रुति, उसमें अनधिकारियों को भी संन्यास कहा, किसको कहा अनधिकारी को आगे बताएंगे, टीका में कहते हैं न विधि विरोधे अर्थवाद श्रुति स्मृतियों स्वार्थे मानता शक्यते वक्तु संबंध ग्रंथे साधित विधिभाव, कहते हैं जब विधि का विरोध है ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित गृहाद्वा बनाद्वा जाबाल श्रुति में विधान है संन्यास का विधान है, तो विधि विरोधे अर्थवाद श्रुति स्मृतियों जो ऋण अपाकरण श्रुति आदि बताने वाले जो अर्थवाद श्रुति स्मृति है वह उनका दोनों का स्मृति विरोध, ये दोनों श्रुतियों का स्मृति का दोनों का श्रुति स्वार्थ मानता न पूर्व में नकार है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है उन श्रुति स्मृति का, जो ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति के स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, ये सिद्धांत का दी थी। संबंध ग्रंथे साधितम वाद्यकार कहते हैं हमने संबंध भाष्य में ना, संबंध ग्रंथ जो संबंध भाष्य था शुरू में वृद्धारण्य जो आरंभ हुआ था जहाँ, उसमें हमने सिद्ध किया है बात ऋण अपाकरण श्रुति स्मृति जितने भी हैं वो जो है ना वो अर्थवाद हैं और साक्षात विधान है संन्यास का ब्रह्मचर्य आदि में प्रवर्जित बना गृहाद्वाद बनाद्वा, इसलिए उसमें ऋणबद्धत्व तो नहीं है करके हमने पहले संबंध ग्रंथ में कहा, ये कहा। आगे पूर्वादि की शंका है अथ जाबाल श्रुत कर्म अनधिकृता कृत अंधादि विषय संन्यास विधि, भारतीय प्रपंच आदि कहते जो ज्ञान कर्म समुच्चयवादी हैं वो उनका कहना है कि अथ माने ननु अर्थ में जाबाल श्रुति में जो संन्यास का विधान है ना, जो कर्म करने के लिए अधिकारी नहीं है, अंधा है लंगड़ा है ऐसे ऐसे के लिए संन्यास कहा, वो ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्जित गृहाद्वाद बनाद्वा इत्यादि यही है। अतः मैंने ननु जाबाल श्रुत कर्म अनधिकृत अंधादि विषय, जाबाल श्रुति में संन्यास का जो विधान है संन्यास विधि कर्म अनधिकृत अंधादि विषय, कर्म में अधिकारी जो नहीं है वो अंधादि को विषय करता है करती है श्रुति ब्रह्मचर्यादि प्रवर्जित आदि श्रुति, ये पूर्वादि की शंका आ गई। इसी के आगे व्याख्या भी है उनकी, यथाहु कोई भारतीय प्रपंच आदि ऐसा कहते हैं क्या बोलते हैं कि तत्रैव शक्यते वक्तुम यंद पंगुवादयो नरः गृहस्थत्वं न शक्षन्ति कर्तुम एषा तेषाम् अयम् विधि नैष्ठिक ब्रह्मचर्यम् वा परिव्राजक कथापि वा तैरवश्यं गृहीतव्य तेनादावेतदुच्यते इति तत्र सिद्धांत आगे कहेंगे। ये भर्ती प्रपंच वाले कहते हैं तत्रैव शक्यते वक्तुम, वहीं पर बोल कहा जा सकता है कि अंधपंगु आदि के लिए संन्यास शक्यते भक्तुम ये अंधपंगादयो नरः, जो अंधपंगुआदि जितने भी मनुष्य हैं, गृहस्थम न सक्षंती करतुम, गृहस्थम करतुम न सक्षंते, गृहस्थाश्रम को पालन नहीं कर सकते जो लोग, ऐसे लोगों के लिए संन्यास है ये कहा जा सकता है। भारतीय प्रपंच कह रहे हैं तेषाम अयम विधि, अयम संन्यास विधि तेषाम, ये संन्यास विधि उनके लिए है जो गृहस्थाश्रम के पालन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है। अंधु अंधा है, पंगु है इत्यादि, उनके लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व परिव्राजकता व तैर अवश्यम ग्रहितव्य तेनादो ये तदुचित, यही है उनको जो अंधे अंधे हैं पंगु हैं इत्यादि हैं ना, उनके लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थाश्रम पालन करने में समर्थ नहीं है तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करे, अथवा परिव्राज संन्यास व्रत का पालन करे, सन्यासी बने। तैर अवश्यम ग्रहितव्य, उनके द्वारा ये ग्रहण करना चाहिए, चाहे नैष्ठिक हो जाए चाहे सन्यासी बने, कौन अंधा है पंगु है इत्यादि, तेरा आदव ये तद उचित, इसलिए पहले इसी को कहा जाता है वहाँ, मैंने इसमें जावाल श्रुति में इसको विषय लेकर के कहा, ये जो ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्जित आदि जो कहा, इनको अंधा अंधे हैं पंगु हैं इनके लेकर के कहा, जो गृहस्थाश्रम करने के लिए सक्षम है, कर्मकांड करने में सक्षम है, उनको तो कर्मकांड करना चाहिए, यह तात्पर्य है, ऐसा भरत प्रपंचादि ने कहा। तत्राह उसके उत्तर में सिद्धांत करते हैं, तथा च सिद्धांत बोलते हैं, तथा च अनधिकारिणाम, अनधिकारी को भी संन्यास दिया है कहा है वहाँ, कैसा संन्यास्य विधान च कार्यो तो असौ मुमुक्षु भी का, संन्यास का विधान है कैसा, देखो वहाँ जावाल श्रुति में ऐसा आया है, ब्रह्मचर्य समाप्त गृही भवेत, गृही भूत्वा बनी भवेत, बनी भूत्वा प्रवर्जित, क्रम संन्यास, ये क्रम संन्यास है, माने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करे, शास्त्र का अध्ययन करे, उसके बाद गृहस्थाश्रम में जाए, और गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थी बने, वानप्रस्थी के बाद में संन्यास, ये चार आश्रम की चर्चा दी, माने क्रम संन्यास के बारे में चर्चा हुई। उसके बाद इतरतावा अथवा अन्य प्रकार से भी है ऐसे ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित गृहात्वा वनात्वा, जहाँ बैठा है वहीं से ये कर सकता है, ऐसा करके आए। उसके बाद में फिर आया अथ पुनर् अप्रतिभा प्रतिभा स्नातको वा स्नातको वा इत्यादि, अब आगे व्रतबंद हुआ हो या नहीं हुआ हो, अथवा स्नातक हो शास्त्र पठित हो या न हो, यदहरे व ब्रजे तदहरे पठित, उनके लिए जिस दिन वैराग्य आए उस दिन संन्यास्त बन जाए, ऐसा आया है ये सिद्धांत कह रहे हैं। इस सिद्धांत का तथा अंधकार संन्यासाश्रम विधानाच कार्य तो सब मुमुक्ष भी, इसलिए ये कार्य जो संन्यास कार्य है ना मुमुक्षों के द्वारा अवश्य करना चाहिए। टीका टीका में देखें अथ पुनरअव्रतिभा इत्यादि ना पृथक अनधिकृता नाम संन्यास विधानात, अतिरिक्त रूप से संन्यास का विधान किया है किनका, अथ अप्रतिभा प्रतिभा स्नातको वा स्नातको वा ऐसा करके जो कहा है, जो अलग पृथक ये संन्यास का जो विधान हुआ है अनधिकारियों का होने से, ये सिद्धांत कह रहे हैं अथ पुनर् अप्रतिभा इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा पृथक अनधिकृता नाम संन्यास विधानात, मान अनधिकारियों को भी संन्यास का विधान दिया वहाँ, किंतु अंधुपंगा आदि का नहीं है वहाँ, अच्छा विधानात पूर्वम अधिकृत विषय एवं इतिभाव, पहले क्या होगा अधिकारी को विषय, पहले जो कहा अधिकारी को विषय लिया था, ब्रह्मचर्य गृहात्वाद बनात्वा अधिकारी का संन्यास है, जो गृहस्थाश्रम के लिए अधिकारी होगा उसको संन्यास है, ये चिंतादि ने कहा। ऋणश्रुत्यादि अविरोधे फलित महा, ऋणश्रुत्यादि में अविरोध होने में निष्पन्न करते हैं तो कार्य एवं मुमुक्षु भी कहा था, यही कहा था ऋण श्रुति उनको नहीं है, जब श्रुति माने विधान दे रही है विधि दे रही है, कार्यो तो सो मुमुक्षु भी, इसे संन्यास मुमुक्षों को करना चाहिए, श्रुति ने आज्ञा दी हुई है। ऋण अपाकारण श्रुति अज्ञानी के लिए लगेगा, जिनको वैराग्य नहीं है गृहस्थाश्रम में बैठने की इच्छा है उनके लिए ऋण अपाकारण श्रुति है, ये कहना है। टीका में कहते हैं आगे ऋण प्रमाण अविरोधे भी मोचक ज्ञानांगत्वेन संन्यासोन कार्य सुतादि साधनात् तत्समुचित ज्ञानाद्वा तत्सिद्धिरिति आशंक्यः, मीमांसक लोगों द्वारा भरित प्रबंध के द्वारा शंका है, ऋण प्रमाण विरोध अविरोध भी, ऋण प्रमाण में अविरोध होने पर भी, ऋण के प्रमाण था कि जायमान वे ब्राह्मण इत्यादि जो था वो अज्ञानी को लेकर के है, तो ऋण प्रमाण अविरोध भी इनका विरोध न होने पर भी, श्रुति के साथ ब्रह्मचर्य आदि अप्रवचर्य आदि श्रुति के साथ विरोध नहीं है, न होने पर भी मोचक ज्ञान अंगत्व ने, मोक्ष देने वाला जो ज्ञान है ना आत्मज्ञान, मोचक ज्ञान मुक्ति देने वाला जो ज्ञान है उसके अंग रूप से संन्यासो न कार्य, फिर भी उसको अंग रूप से ज्ञान के अंग रूप से संन्यास नहीं करना चाहिए, पूर्वादि का कहना। श्रोतादि साधनात् मोक्ष उसी से हो जाएगा, पुत्रादि उत्पन्न करने से मोक्ष हो जाएगा, श्रोतादि साधनात् पुत्रादि साधन से, अथवा तत्समुचित ज्ञानाद्वा, अथवा पुत्रादि समुचित जो ज्ञान से मोक्ष होगा, संन्यास की आवश्यकता नहीं है, गृहस्थाश्रम भी बना रहे ज्ञान भी हो जाएगा, समुचित हो जाएगा। एक समुचित ज्ञान अथवा तत्सिद्धे माने मोक्ष सिद्धे मोचक सिद्धे इति आशंका नर इत्यादि आया है, भारतीय भी कहते हैं नरलोकादि कामान सुत्तोत्पत्त्यादि साधन, जो इस लोक को चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं अथवा माने ब्रह्मलोक चाहते हैं उनके लिए सुत उत्पत्त्यादि कारण, यदि इस लोक को जितना है चाहते हैं पुत्र चाहिए, स्वर्ग जितना है तो कर्म चाहिए वो साधन है उसका, और ब्रह्मलोक जितना है तो उपासना, यही है नरलोक आदि कामान सुतोत्पत्त्यादि साधन, पुत्र उत्पत्ति आदि साधन है नरलोक आदि चाहने वाले जो मनुष्य लोक आदि चाहने वालों के लिए। तेभ्यो विद्युत चित्ता नाम, ये तीनों फलों से निवृत्त चित्त वाले, इस्लोक भी नहीं चाहिए परलोक नहीं चाहिए ऐसे चित्त वाले से विरक्त हैं तीनों से, तेभ्यो विद्युत चित्ता नाम तीनों लोगों से जो विद्युत चित्त हैं वाले हैं वैराग्य है जिनको, संन्यासस्त्वा तो अकामी नाम, वो संन्यास है अकामी के लिए है, तीनों लोगों को जो नहीं चाहते हैं उसके लिए संन्यास है, इस सिद्धांत ने कहा। ठीक है, हम कहते हैं पुत्रादे स्वतंत्रस्य परतंत्रस्य वा न मुक्ति हेतु, जो पुत्र है कर्म है उपासना है इस पुत्रादि यही है साधन, स्वतंत्रस्य परतंत्रस्य वा माने स्वतंत्र हो चाहे परतंत्र हो, न मुक्ति हेतुता मुक्ति के हेतु तो इनमें नहीं है पुत्रादि में, मुक्ति देने वाले नहीं हो सकते मुक्ति हेतुता, इत्यत्र श्रुति मह, इसको आगे श्रुति बताते हैं क्या है, इमम अर्थम इत्यादि कहा, इमम अर्थम श्रुतिर्भक्ति, इसी विषय को तो पुत्रादि जो होते हैं मुक्ति के कारण नहीं है, पुत्र है कर्म है उपासना है मुक्ति का कारण नहीं है, इसी विषय को श्रुतिर्भक्ति सर्वकर्मानपेक्षण, किसी भी कर्म को अपेक्षा न रखने वाली जो श्रुति है कर्म अनपेक्षणी श्रुति भक्ति श्रुति, ऐसे श्रुति बोलती है, क्या बोलती है, प्रजादिना करिष्यामा किम तत् फल वितृष्टा, हम उसके फल से वितृष्ट है, तृष्णा रहित है, फल नहीं चाहिए हमें, पुत्रा पुत्र के लोग जितना है पृथ्वी लोग वो फल चाहिए नहीं, कर्म के द्वारा स्वर्ग जितना है वो फल चाहिए नहीं हमें, तो हमारा लोक वो है ही नहीं, हमारा तो आत्मलोक है, ये कहना है, ये बोल रहे हैं प्रजादिना करिष्याम किम तत् फल वितृष्णा, वो फल के द्वारा वितृष्ण है हम, तृष्णा रहित हैं, विगता तृष्णा ऐसा अस्माकम, जिन हम लोगों का तृष्णा निकल गई, तृष्णा नहीं है पुत्रादि साधन के लिए, इसलिए हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, ऐसा ना नो आप ऐसा लो अयम आत्मा अयम लोग, हमारा तो ये आत्मा है ये लोक है, पृथ्वी आदि लोग हमारे नहीं है, भूरादि लोग नहीं है ऐसा, ठीक है ठीक है, हमें कहते हैं पुत्रादि ना मनुष्य लोक लोकादि सिद्धि, पुत्रादि के द्वारा मनुष्य लोकादि की सिद्धि होगी, सिद्धे इष्टत्वात् आक्षेप अनुपत्ति इतिहास शंका, पूर्वादि ने शंका उठाई मनुष्य पुत्रादि के द्वारा मनुष्य लोकादि की सिद्धि होने से, सिद्धि में इष्ट है वो साधन तो है ना, मनुष्य के साधन पुत्र है, स्वर्ग के साधन कर्म है, ब्रह्मलोक के साधन उपासना है, इष्ट होने से आक्षेप अनुपत्ति, ऐसा आक्षेप करना ठीक नहीं, किम प्रजया करिष्यामो नायब लोक नायब आत्मा नायब लोक, ये आक्षेप करना ठीक नहीं है, ये पूर्वादि की शंका हो गई, तो उसमें उत्तर देते हैं तत्फल वितृष्टता का, उसमें फल में हमें तृष्णा नहीं है इच्छा नहीं है, किम प्रजया करिष्यामो वयम ऐसा नो अयम आत्मा अयम लोक, हमारे तो ये आत्मा है ये लोक है, आत्मा ही लोक है हमारा, यही फल में वितृष्टा है हमें, उसमें वो फल चाहिए नहीं, पृथ्वी आदि फल नहीं चाहिए, श्लोक आदि नहीं चाहिए, ठीक है तद वै तृष्णा हेतु महा, भूरादि लोगों से वितृष्टता में हेतु बताते हैं, कहते हैं उत्पत्त्यादि कहते हैं, ये कहते हैं उत्पत्त्यादि विरुद्धोयम लोको यसाम अकर्मज मोहमात्रा मोहमात्रांतरायत्वात् ज्ञानमात्रम अपेक्षित कहते हैं। देखो कर्म का फल चार प्रकार का होता है, उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति। कर्म से क्या होता है, जैसे पुरोडास उत्पन्न किया जाता है कर्म करके, हवन के लिए सामग्री तैयार किया जाता है कर्म करके, उत्पत्ति होती है उसकी पुरोडास की, आहुति देने आगे, तो कर्म का फल एक उत्पत्ति एक, और दूसरा है उत्पत्ति आपति। जैसे शिष्य गुरु के द्वारा वेद मंत्रों की प्राप्ति करता है, कर्म करता है पढ़ता है तो वेद मंत्र उसके पास पहुँचेंगे, तो आपति वेद मंत्र आदि होते हैं, कर्म का फल होता है, कर्म करना पड़ता है पढ़ने के लिए, पठन रूप कर्म के द्वारा वेद को प्राप्त करता है, तो उत्पत्ति आपति। और विकृति जैसे सोमलता लाते हैं जंगल से यज्ञ के लिए और उसको कूट करके रस बनाते हैं, वो विकृति कर्म का फल है, वो कर्म करके रस तैयार किया, उत्पत्ति आपति विकृति। चतुर्थ फल होता है संस्कृति, संस्कार करना, जैसे यज्ञ में ना सामग्री रखी हुई होती है तो उसके लिए जल छिड़कते हैं अपवित्र पवित्र आदि करके, उसको संस्कार करते हैं कि अशुद्ध हो, शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है, अशुद्ध पदार्थ को शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है। तो चारों फल हमें ये ज्ञान में नहीं है, ये कहना चाहते हैं उत्पत्ति आदि विरुद्धोयम लोको ऐसा अकर्मज, जो जिन हम लोगों का अकर्मज कर्मजन्य नहीं है, जो लोग हमारा जो आत्मलोक है कर्मजन्य नहीं है, कर्मजन्य में ये चार होते हैं उत्पत्ति आपति विकृति संस्कृति होती है। उत्पत्ति आदि विरुद्धोयम अयम लोक, हमारा जो लोक है ना उत्पत्ति आदि से विरुद्ध है, जिसमें उत्पत्ति भी नहीं है, आत्मा की उत्पत्ति होनी नहीं आत्मलोक, और आपति भी नहीं, प्राप्त पहले से प्राप्त है क्या, प्राप्त होना वहाँ, और प्राप्त है आत्मा पहले, प्राप्त भी नहीं करना जैसे वेद मंत्र प्राप्त करता है शिष्य, ऐसा भी नहीं है। विकृति भी नहीं, कोई बिगाड़ करके आत्मा बनाया जाए, विकृति भी नहीं है, और संस्कार भी नहीं करना पड़ता है, स्वतः शुद्ध है वो, संस्कृति की भी आवश्यकता नहीं है। एक उत्पत्ति आदि विरुद्ध हम ऐसा लोको अकर्मज, जिन हम लोगों का लोक अकर्मजा लोक है, कर्मजन्य लोक हमारा नहीं है, अकर्मजा लोक है हमारा, यही है। किंतु फिर क्यों नहीं मिलता, कहते हैं मोह मात्र अंतरायत्वाद, केवल अज्ञान का व्यवधान है बस, आत्मलोक प्राप्ति में कर्मादि की अपेक्षा नहीं है, क्यों, केवल अज्ञान का व्यवधान है। मोह मात्र मन, मोह माने अज्ञान, मोह मात्र अंतरायत्वाद, अंतराय माने व्यवधान, मोह अज्ञान मात्र का व्यवधान है, व्यवधान होने से ज्ञान मात्र अपेक्षा थे, अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान मात्र की अपेक्षा है, कर्मादि की अपेक्षा नहीं है हमारे आत्मलोक प्राप्ति के लिए, क्यों, अज्ञान मात्र का व्यवधान है उसके लिए ज्ञान मात्र की अपेक्षा है, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो गई, आत्मलोक प्राप्त की प्राप्त है। टीका टीका में कहते हैं ते वयम तत्फल वितृष्ण वितृष्ण समझ, ते वयम वो जो हम लोग आए ना कर्म के फल से हम वितृष्णा तृष्णा रहित हैं, कर्म के फल नहीं, कर्मादि के फल नहीं चाहिए हमको, हम ऐसे लोग हैं। कहा मोक्ष सुतादि अनपेक्षा चेत किम अपेक्षा भवती, पूर्वादि शंका करते मोक्ष यदि पुत्रादि की अपेक्षा सिद्ध नहीं होता मोक्ष, फिर किसकी अपेक्षा से सिद्ध होगा मोक्ष, प्रश्न आया, उसके उत्तर देते हैं सिद्धांत, कहते हैं मोह मात्र अंतरायत्वात् ज्ञान मात्र अपेक्षते, उत्तर दिया है, केवल अज्ञान मात्र का व्यवधान है मोक्ष में, इसलिए ज्ञान मात्र की अपेक्षा रखता है मोक्ष, ज्ञान हो तो मुक्त हो जाएगा, मुक्त कहलाएगा, मुक्त ही है पहले, ये कहा। ठीक है, कहते हैं पुत्रादेर अन्यत्र विनियुक्तत्वाद केवलस्य समुचितस्य समुचितस्य वा मुक्ति हेतु तो अयोगा ज्ञान से तद हेतुत्वाद तद अंगत्वेन संन्यास विधि इति उक्तम संप्रति तस्य ज्ञान हेतु ते स्मृति वाह। पुत्रादि अन्यत्र विनियुक्त हैं इस लोकादि के लिए, किसके लिए, पुत्रेण वा एवं लोग हो जाइए, वहाँ विनियुक्त हैं, उपयुक्त वहाँ हो जाते हैं, कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक अन्यत्र उपयुक्त हैं, पुत्र कर्म उपासना अन्यत्र उपयुक्त हैं। पुत्रादेर अन्यत्र विनियुक्तत्वात् अन्यत्र उनका उपयोग हो जाते होने से केवल से समुचित सेवा, पुत्रादि केवल केवल पुत्रादि पैदा करने से भी मुक्ति नहीं होगी, और कर्म सहित पुत्रादि से भी मुक्ति नहीं होगी, केवल से समुचित सेवा मुक्ति हेतु तो अयोगात, पुत्र आदि में मुक्ति हेतु तो नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान से व्यतद हेतुत्वाद, मोक्ष के हेतुत्व तो ज्ञान में ही है, ज्ञान ही मोक्ष का कारण होता है। हेतुत्वाद तद अंगत्व न संन्यास विधि, इसलिए ज्ञान के अंग रूप से संन्यास है। पुत्र माने पुत्र माने कर्मादि के साधन जो शिखा सूत्र आदि का समाप्त कर रहा, शिखा सूत्र समाप्त करने से कर्मादि का फल नहीं चाहता, ये सिद्ध होता है। ये कहा संन्यास विधि उत्तम, ये कहा संप्रति तस्य ज्ञान हेतुत्व स्मृति महा। अब ये कहना चाहते हैं संप्रति माने अधुना, अब तस्य माने संन्यासस्य ज्ञान हेतुत्व, ज्ञान का हेतु संन्यास है, इसे स्मृति भी बताते हैं। स्मृति तो कहा ही, स्मृति भी है इस विषय। कहा प्रवृत्ति इत्यादि, प्रवृत्ति लक्षण हो योगो ज्ञानम संन्यास लक्षणम तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यसेत इह बुद्धिमान, ऐसा आया है। योग प्रवृत्ति लक्षण, योग माने कर्मयोग, जो कर्म है ना कैसे होता है, प्रवृत्ति की लक्षण वाला है वो, माने प्रवृत्ति साधन वाला है, कर्म के प्राप्त जो फल होगा प्रवृत्ति साधन वाला है। प्रवृत्ति लक्षण योग लक्ष्यते अनाया इति लक्षण, कारण में है यहाँ लुट प्रत्यय, ये समझना। ये प्रवृत्ति लक्षण योग, योग जो होता है कर्म जो होता है ना प्रवृत्ति लक्षण वाला होता है, और ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ज्ञान जो होता है संन्यास लक्षण वाला माने साधन वाला, ज्ञान जो होता है संन्यास साधन वाला, कर्म का संन्यास ज्ञान का साधन हो जाता है। ये कहा तस्माद् ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यसेत इह बुद्धिमान, इसलिए ज्ञान को उद्देश्य करके ही बुद्धिमान पुरुष यहाँ संन्यास ग्रहण करेगा, ऐसा आया। ठीक है, हम कहते हैं क्रम संन्यास विषय में इदम वाक्यम इति आशंका आह, ये जो कर्म संन्यास विषय वाक्य है, ये जो इसमें माने जो ब्रह्मचर्य आदि ये ब्रह्मचर्य आदि ये नहीं जो आया था ब्रह्मचर्य में समाप्य गृह भवेत गृह भूतवा बनी भूवेत आदि भवेत आदि वाक्य क्रम संन्यास का विषय है। अक्रम संन्यास नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम से तो संन्यास नहीं लेना चाहिए, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करे, फिर गृहस्थ आश्रम पूरा करे, फिर वानप्रस्थ बने, फिर संन्यास, ये क्रम संन्यास पर है जावाल श्रुति, ये पूर्वादि कह रहा है। क्रम संन्यास विषय इदम वाक्य में जो वाक्य है संन्यास संबंधी वाक्य है क्रम संन्यास पर है ये वाक्य, यदि आशंका ऐसा शंका करी तो उत्तर देते हैं भावित इत्यादि कहा भावित करणश्चाएं बहु संसार योनिषु आसादयित शुद्धात्मा मोक्षम वै प्रथमाश्रमे, ऐसा भावित माने संस्कृत बहु संसार योनिषु भावित करण ही कहा, बहुत संसारों में जो घूमते घूमते घूमते दुख हो गया, दुख होते होते होते माने जितने भी पुण्यकर्म किया, जितने पुण्यकर्म पुण्य हो गए उसके द्वारा अंतकरण की शुद्धि हो गई। भावित ही करण स्वयं ये जो ब्रह्मचारी आदि हैं माने शुद्ध संस्कृत अंतकरण के द्वारा, बहु संसार योनिषु संसार में बहुत योनि में जो पुण्यकर्म किया उसका परिणाम जब क्या होता है, तो जब अंतकरण शुद्ध हो गए जब तब उस स्थिति में आसादित शुद्ध आत्मा, वो जो शुद्ध आत्मा वाला है शुद्ध मन वाला है शुद्ध अंतकरण वाला है मोक्षम आसादयी प्रथमाश्रम में, प्रथमाश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मोक्ष माने संन्यास ग्रहण कर सकता है, यदि अंतकरण शुद्ध है विषयों से विषयों के फल से संसारी फल से निवृत्त है वैराग्य है तो संन्यास ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं ब्रह्मचर्यादेव प्रवृत्त सभी पुनरिच्छया कारस्थित प्रवृत्ति सत् इति आशंका, फिर वो समुच्चयवादी बोलते हैं ब्रह्मचर्यादेव प्रवृत्त सभी कोई ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी बन गया मान लो, फिर भी पुनरिच्छया कारस्थित प्रवृत्ति सत् फिर इच्छा से फिर गृहस्थ में आएगा दोबारा गृहस्थ करेगा, पहले तो गृहस्थ में जाना स्वाभाविक था नहीं गया ब्रह्मचर्य से सन्यासी गया बाद में फिर गृहस्थ आश्रम आदि में आया, ऐसा हो आ सकता है ये शंका है। ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्तितस्यापि पुनर इच्छया गारस्थ आदि प्रवृत्ति साद फिर अपनी इच्छा से गारस्थ आदि में गारस्थ बानप्रस्थ आदि में माने प्रवृत्ति हो सकती है, ये शंका आ गई तो उत्तर दिया तम इत्यादि बातें कहा है। तम आसाद्य तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चित त्रिश्वाश्रमेश कुन्वर्थो भवेत परम भीप्सत तम आसाद्य, उस मोक्ष मान संन्यास को प्राप्त करके तम आसाद्य मुक्तस्य, मुक्त है पुरुष मुक्तस्य दृष्टार्थस्य, दृष्ट है प्रयोजन जिसका दृष्ट है मुक्त पुरुष का, उसका विपश्चित ऐसे विद्वान का कर त्रिशु आश्रम से कौन अर्थ हो, तो ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उसका, क्यों आएगा वो संन्यासवान होने के बाद नहीं आ सकता, कौन अर्थ हो क्यों विरक्त होकर के संन्यास में गया है तो फिर उन आश्रम में कर्म करने के लिए क्यों आएगा, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इन आश्रमों में। एक कहा भवेत परम अभिप्सत, वो परम को चाहने वाला है, वो परम तत्व चाहने वाला है, उसकी इच्छा परम तत्व की है, व्यापकता में जाने की इच्छा है, फिर तीन आश्रम में कर्म करने के लिए क्यों आएगा वो, नहीं आ सकता, ये सिद्धांत ने कहा। टीका में कहते हैं ज्ञान से स्वरूपे फले वा उपकारित्व संन्यासम विधातुं ब्राह्मण विदुक्त्वा अर्थांतर विवक्षया पूर्व ब्राह्मणार्थम अनुवदती। कहते हैं ज्ञान से स्वरूपे फले वा, ज्ञान के स्वरूप में अथवा ज्ञान के फल में संन्यास की आवश्यकता है, माने ज्ञान के स्वरूप प्राप्ति के लिए संन्यास पूर्व ज्ञान होगा, जब तक कर्मों का परित्याग नहीं करेगा तब तक ज्ञान हो नहीं सकेगा, क्यों कर्म करता रहेगा कर्म का फल पे उलझन में आएगा, यही है ठीक, यही बोल रहे हैं। ज्ञान से स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप में अथवा फले, फल मोक्ष है दोनों में, उपकारित्व न संन्यासम विधातुम, दोनों किसी भी हो माने उसके लिए संन्यास का विधान है, विधान के लिए ब्राह्मणम इति उक्त्वा, ये ब्राह्मण इसके लिए, मैत्री ब्राह्मण इसके लिए है, ज्ञान के स्वरूप में अथवा ज्ञान के फल मोक्ष में माने संन्यास उपकार का उपकार उपकारक है, इसके रूप से इस ब्राह्मण का तात्पर्य बताया। अर्थांतर विवक्षाया, अब अन्य विषय की अब विवक्षा करके आप अर्थांतर विषयांतर को लेकर पूर्व ब्राह्मण अर्थ मानो, तो पूर्व ब्राह्मण जो मूर्तापूर्त ब्राह्मण है उसको लेकर के कुछ अर्थ बताते हैं, कहते हैं मुख्य इत्यादि बोलते हैं पूर्व ब्राह्मण पहले के जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा ये कहना चाहते हैं कि मुख्यार्थता वा प्रागुक्ता ब्रह्मेत्यस्य सदा दृशि प्रतीचि प्रतीत्यथात्म शब्दस्य मुख्यार्थो ब्रह्मणीर्यते। पहले मुख्यार्थत्व तो कहा था प्रागुक्ता, 1410 में कहा था ना ब्रह्म वैदम अग्रे आसित तद आत्मनम अवेद अहम ब्रह्मास्मिति, ऐसा वहाँ बताया था, मुख्यार्थ कहा था किसको, ब्रह्म को, ब्रह्म से आरंभ करके आत्मा को जाना करके इस सारा दृष्टा में ला करके उपसंहार, ऊपर से इधर आए थे, ऊपर से नीचे आकर बताया था दृष्टा को, आत्मा शब्द से दृष्टा को बोला जाता है, उस ब्रह्म वैदम अग्रे आसित तद आत्मनिवेद, उस ब्रह्म ने अपने को जाना किस रूप से, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म से लेकर के माने आत्मा में आ गए थे पहले, ये कहा। अब यहाँ से ब्रह्म में जाते हैं, इस ब्राह्मण में कहना चाहते हैं, ये कहना है प्रतीचि अथा आत्म शब्द से, जो प्रत्येक आत्मा में ये जो जीवात्मा है ना प्रत्येक आत्मा, इसमें जो आत्म शब्द का प्रयोग होता है इसका मुख्यार्थ हो ब्रह्मणी रहते, इसका मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ ब्रह्म में कहा जाता है, यहाँ ये इसके लिए भी है कहा। टीका से देखना त्वमर्थस्य तदर्थ पर्यंतता, तदर्थस्य त्वमर्थ पर्यंतता विहिता, पहले इत्यर्थ, पहले तत्पद का अर्थ को कहाँ से लिया, तत्पद का अर्थ ब्रह्म है, उसका त्वम के अर्थ के लक्ष्यार्थ तक पहले लाया था, पहले ब्राह्मण में ऐसा था ये कहा, तदर्थस्य जो तत्वमसि में आया तत्पद का अर्थ है उसका विषय का, त्वमर्थ पर्यंतता विहिता, त्वम अर्थ माने तत्वमसि में जो त्वम पद आया वहाँ तक पहले लाया था, ब्रह्म शब्द से कह करके आत्मान में अभवित हम ब्रह्मास्मिति करके यहाँ तक लाया था पहले 1410 में। अब कहते हैं आगे कि विहिता बक्षमाणम ब्राह्मणार्थम संक्षिप्ति, आगे कहे जाने वाले ब्राह्मण को कहते हैं, अब क्या है मैत्री ब्राह्मण में क्या कहना है, बक्षमाण ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण, पूर्व ब्राह्मण में तो तदर्थ का त्वमर्थ में ला के परिवेशन किया, अब यहाँ क्या करना चाहते हैं मैत्री ब्राह्मण में, तो कहा अथ इत्यादि कहा था, अथ आत्म शब्द से मुख्यार्थ ब्रह्मणी दिए थे, अब यहाँ आत्म शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म होगा लक्ष्य लक्ष्यार्थ में, यहाँ कहना है मैत्री ब्राह्मण कहा। टीका में कहते हैं त्वमर्थ से तदर्थ पर्यंतता अनंतरम उच्यते इत्यर्थ, जो त्वमर्थ है ना तदर्थ पर्यंत ले जाना, तुम का अर्थ को तदर्थ में पहुंचाना, तत्वमसि में आयो जो तुम अर्थ है उसको तदर्थ में पहुंचाना, यदि अनंतरम उच्यते। अब ये आगे मैत्रेय ब्राह्मण के द्वारा वो कहा जाता है, ये अर्थ है। ब्राह्मण द्वयम पदार्थ उपक्षीणम चेत वाक्यार्थ तरी केन उच्यते इतिहास। दोनों ब्राह्मण, पूर्व ब्राह्मण और मैत्रेय ब्राह्मण जो आगे अंतर, दोनों केवल पदार्थ में उपक्षीण हो गए। माने पूर्व ब्राह्मण तो तत्पद को तोमर्थ में लाके परिवर्षण कर रहा है, और मैत्रेय ब्राह्मण क्या करेगा, तोमर्थ को तत्पद के अर्थ में परिवर्षण करेगा। तो ये तो पदार्थ में उपक्षीण हो गए, बाकी अर्थ ज्ञान किससे होगा ये प्रश्न है। ये तो पदार्थ में उपक्षीण हो गए तत्पद और त्वपद, फिर तत्वशी करके जो बाकी अर्थ ज्ञान होगा किससे होगा, वो इस प्रश्न है यहाँ। ब्राह्मण द्वयम पदार्थ उपक्षीणम चेत, दोनों ब्राह्मण पदार्थों में भी समाप्त हो गए, अपने अपने पद के अर्थ करने में समाप्त हो गए उस स्थिति में। फिर वाक्यार्थ तरी के न उचित, फिर वाक्यार्थ किसके द्वारा कहा जाएगा, किसके द्वारा कहा जाए, यदि आशंक है। उत्तर देते हैं मधु ब्राह्मण ना, आगे जो मधु ब्राह्मण आएगा पंचम ब्राह्मण, उसके द्वारा वाक्यार्थ बताया जाएगा। यहाँ तो पदार्थ में उपक्षीण है, पूर्व ब्राह्मण और ब्राह्मण एक कहा ततः इत्यादि कहना चाहते हैं भाष्य भारती में। ततः ततः तदेतद इति जा, वहाँ तदेतत इति जा, तदेतत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि आएगा मधु ब्राह्मण भी है। माने 2519 में आएगा, 19 नंबर के पंक्ति इसमें कंडिका में आना है मधु ब्राह्मण के। तदेतत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम इत्यादि करके आएगा, यही तदेतद आएगा। तदेतद इति जा ब्रह्मात्म पदवाच्यो, जो ब्रह्म और आत्मा दो पद है ना तत्वमसि में, तत्पद का अर्थ ब्रह्म, तुम पद का अर्थ आत्मा, ये दोनों का पद वाच्य है, जो वाच्य अर्थ है। मधुकांड अर्थ सर्वस्वम वाक्य न प्रतिपाद्यते, मधुकांड के जो अर्थ होगा सर्वस्व अर्थ होगा, ऐक्य अर्थ करना है वहाँ, उसके उसके द्वारा प्रतिपादन होगा वाक्य अर्थ के, यहाँ मधुकांड कराएगा। ठीक है, हमें कहते हैं ब्रह्मादिवाच्यो तद्वारा लक्ष्यो इति यावत्। ब्रह्मपद और आत्मपद ऐसे हैं यहाँ, तत्पद का अर्थ ब्रह्मपद और त्वपद का अर्थ आत्मपद, ये दोनों को जो वाच्य अर्थ का लक्ष्यार्थ के माध्यम से, किसके माध्यम से, लक्ष्यार्थ के माध्यम से ऐक्य का विधान करेगा कौन, मधु ब्राह्मण, ये स्थिति है। लक्ष्यार्थ में ऐक्य करेगा, यही है एक अट्टिका में कहते हैं आगे। मधुकांड अर्थ सर्वस्वम ऐक्यम इत्यर्थ, मधुकांड का जो विषय होगा ऐक्य में तात्पर्य रखेगा मधुकांड आगे। इन्होंने तो पदार्थ का निरूपण किया, पूर्व ब्राह्मण और मैत्रेय ब्राह्मण भी पदार्थ का निरूपण करेगा, तोम पद का अर्थ का निरूपण करेगा यहाँ ज्यादा, और बाकी अर्थ ज्ञान कौन कराएगा, मधुकांड कराएगा, यही है। मधुकांड अर्थ सर्वस्व ऐक्यम इत्यर्थ, मधुकांड का जो विषय होगा संपूर्ण का क्या विषय होगा, ऐक्य विषय होगा, तत्व का ऐक्य करना, तुम वही हो लक्ष्यार्थ में ले जाकर के ऐक्य करना। कहते हैं ब्राह्मणार्थम अनेकधा उक्त्वा, ये मैत्रेयी ब्राह्मण का अनेक प्रकार का अर्थ कर दिया, अनेकधा उक्त्वा संन्यास से ज्ञानांगत्व तो पक्षे, संन्यास जो है ज्ञान के अंग पक्ष में, संन्यास ज्ञान का अंग है, जब तक कर्मों का त्याग नहीं करेगा तब तक ज्ञान होना संभव नहीं है। संन्यास से ज्ञानांगत्व तो पक्षे ब्राह्मणम अवतारयन, आगे अब ब्राह्मण का अवतरण देना चाहते हैं, मैत्रेयी ब्राह्मण का अवतरण देते हुए सुख प्रतिपत्त्यर्थम आख्यायिकाम उत्थापयति, अब सुख क्या, सुखपूर्वक ज्ञान हो इसके लिए कहानी के रूप में कहेंगे, मैत्रेय और याज्ञवल्क्य की कहानी के रूप में आरंभ करेंगे, ये उत्थापन करते हैं। कहा प्रत्यक इत्यादि कहा था, प्रत्यक यथात्म विज्ञान जन्म नेता श्रुति स्वयं, या अंतरात्मा का यथार्थ ज्ञान होने के लिए ना श्रुति स्वयं बोलती है, कहते हैं प्रत्येक यथार्थ विज्ञान जन्मने, जो प्रत्येक यथार्थ विज्ञान है उसके उत्पत्ति में, मैं शरीर आदि से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान में श्रुति स्वयं विदित संति ही यह संन्यासम मैत्रेयी प्रवर्तते, कहा विदित संति विधान करने की इच्छुक है, श्रुति स्वयं विधान करना चाहती है क्या, मैं संन्यासम विदित संति, विदित संति जो है एक सुवंत है, विधान करने की इच्छा रखती हुई श्रुति स्वयं संन्यासम मैत्रेयी इति प्रवर्तते, संन्यास का विधान करने की इच्छा करती हुई मैत्रेयी इति याज्ञवल्क्य उवाच इत्यादि मंत्र शुरू होगा, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं संन्यासस्य ज्ञानांगत्व परामर्शार्थो अत शब्दार्थ, भारती के अत शब्द दिया है, संन्यास जो है ज्ञान का अंग है, ये परामर्श करने के लिए संन्यास ज्ञान का अंग है ये बोले। यह इति विरक्त अधिकारी उक्ति ही, यह माने यहाँ विरक्त अधिकारी को कहा, कर्मादि से विरक्त हो, कर्म के फलादि से विरक्त हो अधिकारी, उसके लिए संन्यास माने ज्ञान के लिए संन्यास यहाँ अंग रूप से विधान करना चाहती है स्त्री, ये कहा हो गया ना। आगे टीका है, समुच्चय पक्षम अनुभाष्य श्रुति विरोधे न दूषयति, भाष्य की जो टीका है, समुच्चय पक्ष भक्ति प्रपंच आदि का पक्ष है, समुच्चय पक्ष ज्ञान कर्म समुच्चय पक्ष, ज्ञान और कर्म का समुच्चय पक्ष, उसी से मुक्ति मानते हैं। समुच्चय पक्षम अनुभाष्य, उनका अनुवाद करके, समुच्चय पक्ष का अनुवाद कर श्रुति विरोधे न, श्रुति का विरोध होने से दूषयति, श्रुति विरोध के द्वारा उसको दूषण करते हैं सिद्धांत, ज्ञान कर्म समुच्चय पक्ष से मुक्ति नहीं मिलने वाली है, दूषण करेंगे सिद्धांत, समुच्चय पक्ष का अनुवाद कर उसका खंडन करेंगे सिद्धांत, क्यों श्रुति के विरोध है, ज्ञान कर्म समुच्चय मान करके मुक्ति माने श्रुति विरोध है, ये कहेंगे। के चित्तू कहा भाष्य में, के चित्तू ब्रह्म विदोपि ऐसा संबंधम वर्णयंती, कुछ लोग ब्रह्मवेत्ता होने पर भी, ज्ञानी है ज्ञान होने पर भी, ऐसा संबंधम वर्णयंती, ऐसा पुत्र ऐसा आलोकेषणा पितेषणा जो ऐसा है ना उसके संबंध के वर्णन करते हैं, ज्ञान होने पर भी माने पुत्र चाहिए, धन चाहिए, लोक चाहिए, ऐसा कहते हैं, ऐसा वर्णन करते हैं। केचित् तो ब्रह्मविदोपी, ब्रह्मवेत्ता है होने पर भी ऐसा संबंधम वर्णयंती, ऐसा पुत्र ऐसा आलोकेषणा पितेषणा जो ऐसा है उनका संबंध का कथन करते हैं, ब्रह्मवेत्ता को भी एक संबंध रहेगा ऐसा का, ऐसे वर्णन करते हैं। तैर बृहदारण्यकम न श्रुतम, उन लोगों ने बृहदारण्य को नहीं सुना सिद्धांत करते, ज्ञान होने के पश्चात भी यशादि का संबंध रहता कहते हैं जो लोग, उन्होंने बृहदारण्य को नहीं सुना, बृहदारण्य तो ऐसा नहीं बोलता, ज्ञान होने पर यशांतरय का संबंध होता है बोलता नहीं। तैर बृहदारण्यकम न श्रुतम, उन लोगों ने बृहदारण्य को नहीं सुना। पुत्रादि यशानाम अविद्युत विषयत्व, माने पुत्रादि यशना जो अज्ञानी का विषय करता है, जो अज्ञानी होगा पुत्रादि की इच्छा वही करेगा, ब्रह्मवेत्ता को यशना का संबंध होना संभव नहीं है। पुत्रादि यशना नाम, जो पुत्रादि यशना है, पुत्रेशना लोकेशना वित्तेशना जो यशना है वह अविद्वत विषयत्वम, अज्ञानी का विषय करने वाला है वो, और वो कहते हैं ज्ञानी को भी यशना का संबंध होता है, इसलिए बृहदारण्य ने नहीं सुना उन्होंने। विद्या विषय और ज्ञान के प्रसंग में क्या होता है, विद्या के विषय में माने विद्या का विषय जो ज्ञानी होगा उसमें तो ऐसा नोयम आत्मा अयम लोक ऐसा बोलते हैं, किम प्रजया करिष्यामो, हम प्रजा को लेकर के क्या करेंगे, जिन हम लोगों का लोक प्रजा आदि से साध्य लोक नहीं, हमारा लोक तो आत्मलोक है, स्वतः सिद्ध आत्मलोक है, स्वयं प्रकाश लोक है, प्रजा आदि को लेकर क्या करेंगे, ज्ञानी के विषय में ऐसा बोलते हैं। विद्या विषय येसाम लो अयम आत्मा अयम लोक इत्यतः, येसाम लो जिन हम लोगों का अयम आत्मा, हम लोगों का तो आत्मलोक है, अयम लोक ये स्वयं प्रकाश लोक हमारा है, ये भूरादि लोक हमारा नहीं है, किम प्रजा करिष्याम, हम पुत्रादि को लेके क्या करेंगे, ये यशात्र का संबंध नहीं दिखाती स्मृति ज्ञानी के लिए। टिप्पणी येसाम के ऊपर एक नंबर टिप्पणी है, 4422 इसमें आना है आगे जा करके, चतुर्थ अध्याय भी आगे बोलेंगे, चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में ऐसा आएगा, ऐसा कहा इत्यतः किम प्रजया करिष्याम इत्येष विभाग स्थायी न श्रुत, हाँ किम प्रजया करिष्याम ऐसा नो अयम आत्मा अयम लोक, ये जो विभाग श्रुति ने किया, ज्ञानी और अज्ञानी को विभाग किया, अज्ञानी जो होगा वो पुत्रादि की यशना रखता है, अज्ञानी पुत्रादि यशना को परित्याग करता है, ऐसा जो विभाग श्रुति ने किया तैर न श्रुत, श्रुत्याकृत विभाग तय न श्रुत, श्रुति के द्वारा किया गया विभाग उन लोगों ने नहीं सुना, जो ब्रह्मवेत्ता होने के बाद भी यशाओं के संबंध मानते हैं उन्होंने ये नहीं सुना। श्रुति ने दो विभाग किया है, पुत्रादि यशा किसको संबंध करती है, अज्ञानी को, ज्ञानी को नहीं करती, ज्ञानी को तो ऐसा हम लोग अयम आत्मा अयम लोग ऐसे बातें हैं, इसलिए उन्होंने ये भी नहीं सुना, श्रुति ने जो विभाग किया उसको भी नहीं सुना। सर्व क्रियाकारक फल उपमर्द स्वरूपायाम च विद्यायाम सत्याम सहकारेण अविद्याया अनुपत्ति अनुपपत्ति लक्षण से विरोध तैर्न विज्ञात हो व्यासवाक्यम च तैर्न श्रुतम कहते हैं। सर्वक्रियाकारक फल उपमर्द स्वरूपायाम च विद्यायाम सत्यम, जिस काल में ऐसी विद्या होगी, ज्ञान हो गया, सारे क्रियाकारक फल के नष्ट करने वाली, क्रिया नहीं कारक नहीं, क्रिया करने वाला कारक नहीं, फल भी नहीं, सर्वक्रियाकारक फल उपमर्द स्वरूपायाम च विद्यायाम, सबको समाप्त करने वाली विद्या होती है, जब आत्मज्ञान होगा वह क्रिया भी नहीं, कारक भी नहीं, फल भी नहीं, सबको समाप्त करने वाली जो आत्मविद्या हो जाने पर, आत्मज्ञान होने पर, सहकार्येण अविद्याया, कार्य के साथ अविद्या का जो कार्य है उसके साथ अनुपपत्ति लक्षण से विरोध, उसको प्राप्त होना संभव भी नहीं है। सारे क्रियाकारक फल को उपमर्द करने वाले जो ज्ञान हो चुका है, अहम ब्रह्मास्मि पहुँच चुका है, उस स्थिति में फिर अविद्या के साथ संबंध रखने वाला जो कार्य के कार्येण अविद्याया, अविद्या और अविद्या के कार्य के साथ संबंध करने वाला अनुपत्ति, ये होना संभव नहीं है। लक्षण विरोध तैर विज्ञात हो, इन्होंने वो भी नहीं जाना, ये जो ब्रह्मविद्या ज्ञान होने के बाद भी ऐसा के साथ संबंध रखते हैं, उन्होंने नहीं जाना, ये कहा। और व्यास वाक्य हम तो तैर न सकता हूँ, और व्यास जी का जो वाक्य स्मृति है वो भी उन्होंने नहीं सुना, मान जो ज्ञानोत्तर भी ऐसा के साथ संबंध मानते हैं, व्यास वाक्य को भी नहीं सुना। कर्म विद्या स्वरूपयोर विद्या विद्यात्मकयो प्रतिकूल वर्तनम विरोध तैर न श्रुतम, वहाँ जाकर अन्वय कर देना। कर्म का स्वरूप और विद्या का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, कर्म विद्या स्वरूपयो, कर्म का स्वरूप और देहाभिमान पूर्वक होता है, और विद्या का स्वरूप देहाभिमान से रहित होकर होता है, ये दोनों स्वरूपों का। कर्म विद्या स्वरूपयोर विद्या विद्यात्मकयो, कर्म का स्वरूप है अविद्यात्मक है, और ज्ञान का स्वरूप विद्यात्मक है, ये दोनों का। प्रतिकूल वर्तनम, जो प्रतिकूल होते हैं, माने ज्ञान होने पर कर्म होना संभव नहीं है, जब तक कर्म होगा ज्ञान होना संभव नहीं है, प्रतिकूल वर्तनम विरोध तैर्न श्रुतम, पूर्व में मान्य करना, ऐसा विरोध भी उन्होंने नहीं सुना। व्यास जी का जो वचन है वो भी नहीं सुना, क्या वचन है व्यास जी का, तब कहते हैं यदिदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च काम गतिम विद्यया यान्ति काम च गच्छन्ति कर्मणा एतद् वै श्रोतुम इच्छामि तद् भवान् प्रवृत्तु प्रब्रवीतु मे एता वन्योन्य वैरुप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः। कोई शिष्य जाकर के व्यास जी से पूछता है, स्मृति में आया है यदिदम वेद वचनम, ये जो वेद का वचन है, कुरु कर्म त्यजेति च, कर्म कुरु कर्म त्यज, दो वाक्य आता है, कहीं कर्म करने को बोलता है वेद, कहीं कर्म को त्यागने को बोलता है, गुरु कर्म और त्यज इति च, त्यज भी है कर्म त्यज, कर्म करो बोलता है कहीं, मंत्र कोई बोलता है, कोई बोलता है, कर्म त्यागो बोलता है। यदिदम वेद वचनम, ये जो वेद का वचन है, गुरु कर्म त्यज इति च, कर्म करो और कर्म को त्यागो, ये दो प्रकार के विरोधी वाक्य है। काम गतिम विद्या यान्ति काम तो गच्छन्ति कर्मणा, कि किस फल को प्राप्त करते हैं विद्या के द्वारा, विद्या काम गतिम यान्ति, किस गति को प्राप्त होते हैं, माने किस फल को प्राप्त होते हैं ज्ञान के माध्यम से। यहाँ काम गति में दो नंबर की टिप्पणी दिया, माने फलम, किम फलम, किम फल, किस फल को प्राप्त करता है, और काम तो गच्छन्ति कर्मणा, कर्मों के द्वारा कहाँ जाते हैं अधिकारी लोग, कर्म करने वाले अधिकारी कहाँ जाते हैं, कर्म करने वाले, ये प्रश्न किया शिष्य ने। ये तदवे श्रोतुम इच्छामि, गुरुदेव मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, ये तदवे श्रोतुम इच्छामि तद भगवान प्रब्रवी तुम्हें, आप याज्ञवल्क्य जी से कोई पूछ रहे मेरे शिष्य, वो आप मेरे लिए बताइए। ये तो अन्योन्य वैरूप्य बरते थे प्रतिकूलता, ये दोनों अन्योन्य वैरूप्य हैं, ज्ञान और अज्ञान का विषय जो है वैरूप्य है, विरूपता है दोनों में, बरते थे प्रतिकूलता, दोनों प्रतिकूल होकर के रहते हैं, ये दोनों ज्ञान और अज्ञान दोनों ऐसी स्थिति है। तो ये दोनों बारे में मैं जानना चाहता हूँ, वेद में जो कर्म करो भी कहते हैं और कर्म त्यागो भी बोलते हैं, इसके बारे में क्या है, इस शिष्य ने कहा। चार की टिप्पणी में कहते हैं कर्म तत्यागो इत्यर्थ, ये तो माने कर्म और उसका त्याग दोनों अन्योन्य वैरूप्य, दोनों विरूपता है दोनों में, कर्म होता है अज्ञान पूर्वक, त्याग होता है ज्ञान पूर्वक, दोनों विरोधी है, बढ़ते थे प्रतिकूल, तब ये दोनों प्रतिकूल होकर के रहते हैं दोनों, इसके विषय में जानना चाहता हूँ, ऐसे शिष्य ने कहा। इतवं पृष्ठस्य प्रतिवचन है ना, ऐसा जो पूछा शिष्य के द्वारा पूछे गए जो व्यास जी हैं, प्रतिवचन के द्वारा विरोध प्रदर्शिता, ऐसा आगे जाकर अनुभव के विरोध दिखाएं, दिखाया व्यास जी ने, कहते हैं प्रतिवचन के उत्तर के द्वारा। उत्तर क्या दिया, कर्मणा बद्धते जंतुर्विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। ये उत्तर दिया, कर्मणा बद्धते जंतु, कर्मणा बद्धते, ये जो जंतु है ये कर्म से बध जाता है, संसारी फल मिलेगा बधेगा, और विद्या च विमुच्यते ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः, यतः पारदर्शिनः, यति लोग जो पारम द्रष्टुम शीलम यशाम, जिनका स्वभाव बन गया पार देखने वाला, आत्मतत्व को जानने वाला का स्वभाव बन गया है, ऐसे लोग कर्म तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, इसी हेतु से कर्म नहीं करते। क्यों, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या से विमुच्यते, कर्म से बंधन को प्राप्त होना तो पारदर्शी लोग क्यों करेंगे कर्म। व्यास जी ने उत्तर ऐसा दिया, ये कहते हैं इत्ते बमादि विरोध प्रदर्शिता, ऐसा व्यास जी ने ऐसा विरोध दिखाया है दोनों का, ये भी उन्होंने व्यास वचन को भी नहीं सुना, यही कहना है। एक नंबर टिप्पणी में कहा इत्येव विरोध इत्यत्र आदि शब्द है ना, इत्येव आदि में आदि है ना, आदि से क्या लेना है, कहते हैं प्रवृत्ति लक्षण योगो ज्ञानम संन्यास लक्षणम तस्माद् ज्ञानम पुरस्कृत सन्निषेध यह बुद्धिमान, ये भी लेना। योग जो होता है कर्मयोग, ये क्या होता है, प्रवृत्ति लक्षण वाला होता है, माने प्रवृत्ति उसका साधन है, प्रवृत्ति के द्वारा कर्म होगा। और ज्ञानम संन्यास लक्षण, ज्ञान कैसा होगा, संन्यास के माध्यम से होगा, कर्म के संन्यास के माध्यम से ज्ञान होगा। तस्माद् ज्ञानम पुरस्कृत, इसलिए ज्ञान को ही सामने करके उद्देश्य करके सन्निषेध यह बुद्धिमान, इसलिए बुद्धिमान पुरुष सन्यासी ग्रहण करे, कर्म छोड़ दे, सन्यास को ग्रहण करे। और भावित ही कर्णश्चाएं बहु संसार योनिषु आसादय तो शुद्धात्मा मोक्षम भई प्रथमाश्रम ने कहा, बहुत संसार योनि में, योनि में जो अभी मनुष्य योनि में आया है, अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण जिसका अंतकरण शुद्ध हो गए, संस्कृत हो गए, भावित ही माने संस्कृत ही, संस्कृत हो गया जिसका अंतकरण, उनके द्वारा शुद्धात्मा जो शुद्ध अंतकरण वाला है जो व्यक्ति, वह मोक्षम प्रथमाश्रम भई मोक्षम आसादयति, माने मोक्ष माने संन्यास है, वहाँ प्रथम आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम में भी संन्यास ग्रहण करता है यदि अंतकरण शुद्ध है तो, ऐसा कहा। तम आसादित तो मुक्तस्य दृष्टार्थ से विपश्चित त्रिश्व आश्रम इसको नर्थो भवत परम अभिष्यत, ये कहा तम आसाद्य जो मोक्ष को प्राप्त कर गया जो, उसको तो मुक्तस्य मुक्त हो गया वो व्यक्ति, वहाँ दृष्टार्थ से दृष्ट है प्रयोजन जिसका सामने है, मोक्ष जिसके हाथ में है, विपश्चित ऐसे विद्वान का त्रिशु आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है, तीनों में क्या प्रयोजन होगा उसका, जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है कोई प्रयोजन नहीं। कुर्वर्थ भवेत परम अभिष्यत, वो परम चाहता है, इसमें क्या प्रयोजन रहेगा, कुछ नहीं रहता। इत्यादि स्मृति ग्रंथ जो भाष्य में आदि शब्द लगाया था उसके ये स्मृतियां भी ली जाती है, कहा गृहित होते हैं, कहा योगा माने कर्मयोग, प्रवृत्ति लक्षण योग में योग माने कर्मयोग, यही है। पुरस्कृत्य माने उद्देश्य, तस्माद् ज्ञानम पुरस्कृत्य सन्निषेध यह बुद्धिमान कहा था, तो यहाँ पुरस्कृत्य का अर्थ उद्देश्य, ज्ञान को उद्देश्य करके संन्यास करें। भावित ही माने संस्कृत, भाव कहा था ना, भावित माने संस्कृत, मोक्षम संन्यासम जो मोक्ष है, मोक्षम भाई प्रथमाश्रम में मोक्ष पद आया उसका अर्थ है संन्यास ग्रहण करता है प्रथमाश्रम में, एक अर्थ है प्रथमाश्रम में तद अवसरे, प्रथमाश्रम माने ब्रह्मचार्य आश्रम की अवसर है उसी में ही संन्यास ग्रहण कर लेता है। दृष्टार्थ से अपरोक्षीकृत आत्मतत्व से, जिसने दृष्टार्थ है अपरोक्ष कर लिया आत्मतत्व जिसने, ऐसे व्यक्ति का उसको तो संन्यास आश्रम में तो उसका साधन संन्यास, सन्यासी है उसका मोक्ष, संन्यास प्रथम आश्रम में संन्यास हो जाता है। ननु संन्यास्यापि प्राच्य आश्रमान गृहणीयात पुनः कर्मार्थम इति आशंका, शंका होती है कि संन्यास होने पर भी, संन्यास कर दिया उसके बाद ही पूर्व आश्रम जो होंगे, संन्यास से पहले वाले आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम आदि जो हैं, इनमें गृहणीयात ग्रहण करे वो, क्यों कर सकता है, पुनः कर्मार्थम कर्म के लिए फिर आ सकता है वहाँ, आशंका त्रिशु आश्रम इसको अनुवर्थ, फिर तीनों आश्रम में क्या प्रयोजन सिद्ध होगा उसको, मोक्ष मिल चुका है जिसको, परम अभिष्यत जो परम तत्व को चाहने वाला व्यक्ति के लिए तीन आश्रम में कौन सा प्रयोजन से तो कुछ नहीं होता, नहीं आता होगा। अच्छा टीका से देखना है, टीका में कहते हैं श्रुति विरोधम एवं सो रही थी, जो ये कहते हैं ना ब्रह्म विदोपी यशात संबंधम वर्णयति थी कहा, तैर बृहदार श्रुतम ये कहा, तो श्रुति का विरोध है वो सुनते नहीं, कैसा श्रुति विरोध हो, श्रुति का विरोध ही दिखाते हैं भाषिका, श्रुति का विरोध कैसे, पुत्रादि यशानाम अविद्वत विषयत्वम, ये श्रुति बोलती है वृद्धार्मिक श्रुति, पुत्रादि यशान जो है अज्ञानी को विषय करती है, और विद्या विषय से जो विद्या का विषय होगा ज्ञानी होगा जो उसको, ये शाम नो अयम आत्मा लोक इत्यतः इसके द्वारा किम प्रजया करिष्यामः इति ये सब विभाग, ये जो विभाग किया ज्ञानी और अज्ञानी का विभाग किया, तैर न श्रुता श्रुत्याकृत विभाग तैर श्रुता, श्रुति के द्वारा किया गया विभाग उन लोगों ने नहीं सुना जो ज्ञान के बाद भी माने कर्म करते, कहते पुत्रादि यशा के संबंध होता है कहते हैं, उन्होंने नहीं सुना गिरफ्तार में। टीका में कहते हैं अविद्वत विषयत्व श्रुतम तत्प्रकरणे तेषा उपदेशात शेष, अविद्वत विषय सुनाई पड़ा है माने कर्मादि जो होते हैं अविद्वत विषय सुना है पुत्रादि यशा, क्यों तत्प्रकरणे माने अज्ञान प्रकरण में कहा है स्व काम है जाय में सियात अथ प्रजाए वित्तम अथ वित्तम में सियात अथ कर्म कुर्वी, यह अज्ञान प्रकरण की बात थी, हो जाया यशा के संबंध यही है, अविद्युत विषय तुम श्रुतम अज्ञानी का विषय सुनाई पड़ा है तत्प्रकरण, पांच नंबर टिप्पणी में कहते हैं अविद्युत प्रकरण जो अज्ञानी का प्रकरण था शो काम आए थे इत्यादि प्रथम अध्याय में था तत्प्रकरण, तेषाम उपदेशात यशाणाम उपदेश यशाओं का उपदेश उनके लिए है, ज्ञान प्रकरण में अज्ञानी के विषय बना के होता है, तेषाम छः के टिप्पण में कहा तेषाम माने पुत्रादि नाम, जो पुत्रादि का संबंध वहाँ है अज्ञानी में है, ठीक है, और ज्ञानी के लिए कहा क्या किम प्रजया करिष्याम इत्यतः आरभ्य, यहाँ से आरंभ करके ऐसा हम लोग अयम आत्मा लोग विद्या विषय श्रुतम इति योजना, किम प्रजया करिष्याम यहाँ से आरंभ करके ऐसा हम नोयम आत्मा अयम लोग, ये हमारी आत्मा नहीं हमारे लोग ने हम प्रजा आदि से क्या लेंगे, हमारा स्वरूप नहीं है प्रजा आदि, तो इसकी तज्जन्य फल क्या करेगा, इति विद्या विषय मैंने ज्ञान के विषय में श्रुतम ये सुनाई पड़ा, उन्होंने ऐसी बातें दोनों विभाग श्रुति के द्वारा किया गया विभाग को नहीं जान सुना। छह की टिप्पणी में कहते हैं पुत्रादि नाम हो गए, साथ में कहा विद्या विषय में साथ है विद्या प्रकरण, विद्या प्रकरण में यही कहा किम प्रजया करिष्याम यहाँ से आरंभ करके ये साम लो महात्मा अयम लोग, ये विद्या प्रकरण की बात है, ये सब विभाग श्रुत्याकृता तय समुच्चयवादिवीर न श्रुता इति संबंध, ये जो श्रुति ने किया दो विभाग है ज्ञानी और अज्ञानी का जो विभाग किया है वह उन समुच्चयवादियों के द्वारा नहीं सुना गया, समुच्चयवादी कर्म और ज्ञान के यशा और ज्ञान का संबंध मानना चाहते हैं उन्होंने नहीं सुना वृद्धार्थी, न केवलम श्रुति विरोधादि व समुच्चय सिद्धि, केवल श्रुति का विरोध होने से समुच्चय की असिद्धि ये बात नहीं, ज्ञान और यशा की समुच्चय की असिद्धि श्रुति के विरोध होने मात्र से नहीं, किंतु युक्ति विरोधाच युक्ति से भी विरोध है, केवल श्रुति विरोध मात्र नहीं युक्ति विरोध भी है, ज्ञान और यशा दोनों हो पुत्रादि यशा भी हो और ज्ञान भी हो ऐसा होना संभव है, सर्व कहा सर्व क्रियाकारक फल उपमर्द स्वरूपायाम जो विद्यायाम सत्याम, सारे क्रियाकारक फल के नष्ट करने वाली विद्या उत्पन्न हो जाने पर ज्ञान उत्पन्न होने पर सहकार्य अविद्या अनुपत्ति लक्षण, सहकार्य के सहित अविद्या का उत्पत्ति होना संभव नहीं ऐसा जो है युक्ति विरोधा, ये विरोधा तैर विज्ञात उन समुच्चयवादी ने ये भी नहीं जाना, ठीक है कहते हैं द्वितीय चकारो अवधारणा तो नया संबंधित या दो चकार है वाक्य में सर्व क्रियाकारक फल उपमर्द स्वरूपायाम से एक एक है, दूसरा है विद्यायाम सत्याम सह कार्येण अविद्याया अनुपत्ति लक्षण द्वितीय वाला जो चकार है दूसरे नंबर का चकार है वह क्या होगा द्वितीय चकारो अवधारणार्थ अवधारण के अर्थ है वह एवं अर्थ में प्रयुक्त है नया संबद्ध थे नैव विज्ञात ऐसा हो जाएगा वो चकार एवकार के अर्थ में है द्वितीय चकार वो नए जो लगा हुआ है नए के साथ संबंध होगा नैव विज्ञात उन्होंने ये नहीं जाना, आगे टीका में कहते हैं, स्मृति विरोधाच समुच्चय सिद्धि, ज्ञान और यशा का समुच्चय से भी समुच्चय की सिद्धि, इसलिए नहीं, स्मृति का भी विरोध है, व्यास स्मृति का विरोध है। एक व्यास कहा, व्यास वाक्यम च तैर न श्रुतम, वेद व्यास जी के वाक्य भी उन्होंने नहीं सुना, जो ज्ञान के बाद भी पुत्र आदि यशा की संबंध करना चाहते हैं। टीका में कहते हैं, तत्र प्रथमम पूर्वोक्तम युक्ति विरोधम स्फुट आई थी, पहले क्या करते हैं व्यास वाक्य में, पहले जो कहा हुआ युक्ति विरोध है उसको स्पष्टीकरण करते हैं। 7-8 की टिप्पणी में कहा, युक्ति स्मृति विरोध है और मध्य, युक्ति और स्मृति दोनों का विरोध में पहले युक्ति विरोध को स्पष्टीकरण करते हैं, स्मृति विरोध बाद में दिखाएंगे, स्पष्टीकरण करते हैं। कहा कर्म इत्यादि कहा था, कर्म विद्या स्वरूप और विद्या विद्यात्मक योर प्रतिकूल वर्तनम विरोध है, ये विरोध है, माने कर्म और विद्या ये दोनों का जो स्वरूप होगा, एक ज्ञान रूप है एक अज्ञान रूप है, विद्या और अविद्या स्वरूप है, प्रतिकूल वर्तन, ये दोनों प्रतिकूल होते हैं, एक जगह रह नहीं सकते दोनों, यशना होती है माने अज्ञान काल में, और ज्ञान ज्ञान होने पर यशना नहीं हो सकती, विरोधी है दोनों, स्मृति विरोध दिखाते हैं आगे। संप्रति स्मृति विरोधम स्वर आई थी, स्मृति का जो विरोध कहा था व्यास स्मृति का, उसको आप स्पष्टीकरण करते हैं, यदिदम इत्यादि का, यदिदम वेद वचनम गुरु कर्म तेजेति च, काम गतिम विद्या यान्ति काम च गच्छन्ति कर्मणा, ये जो शिष्य ने पूछा गुरु जी से पूछा, यही है प्रसिद्धम वेद वचनम, ये प्रसिद्ध है वेद का वचन, इदम कुरु इदम त्यज, दो दो प्रकार से बोलता है वेद, ये करो इसको त्यागो, कर्म करो भी बोलता है, कर्म त्यागो भी बोलता है, ये प्रसिद्ध है वेद वचनम, कुरु कर्म इति अज्ञम प्रति, कुरु कर्म करके किसको प्रति कहा वेद ने, अज्ञानी के प्रति कहा है अज्ञम प्रति, यदिदम उपलब्ध जो पाया जाता है उपलब्धि होती है, विवेकिनम प्रति च, और विवेकी के प्रति क्या बोलना है, त्यज कर्म, त्यज कर्म को त्यागो संन्यास हो, त्यज इति, तत्र काम गतिम इत्यादि शिष्य से व्यासम प्रति प्रश्न, उसमें काम गतिम इत्यादि जो है, काम गतिम विद्या यान्ति काम तो गच्छन्ति कर्मणा इत्यादि जो है, शिष्य का व्यास के प्रति प्रश्न है, प्रश्न है, तस्य बीजम उसका बीज बोलते हैं आगे, क्या है बीज आगे कहेंगे इस बात को, बीजम एतौ भी कहा, एतौ अन्योन्य वय रूपे बरते थे प्रतिकूलता का, ये तद वही श्रोतम इच्छा, ये बोल रहे हैं कि मैं इसको सुनना चाहता हूँ, मैंने विद्या से किस फल को प्राप्त करते हैं और कर्म के अधिकारी कौन होते हैं, ये तद वही श्रोतम इच्छा में तद भगवान प्रवृत्ति रूप में, ये तो अन्योन्य वय रूपे बरते थे प्रतिकूलता, ये दोनों एक दूसरे के साथ विरोधी होकर के रह रहे हैं, तो दोनों का फल बताइए, विद्या के द्वारा किस फल को प्राप्त होता है और कर्म के माध्यम से क्या क्या कहाँ जाते हैं, अधिकारी कौन है कर्म के अधिकारी, ये दोनों बताइए कहाँ। टीका में कहते हैं, विद्या कर्माख्य उपाय, जो ये उपाय हैं, मोक्ष के उपाय विद्या है और यशना के उपाय अविद्या है, कर्म है, विद्या कर्माख्य उपाय परस्पर विरुद्ध, दोनों उपाय परस्पर विरोधी है, यदि कर्म होगा तो अज्ञान काल में होगा और विद्या होगी तो ज्ञानी है, कर्म नहीं हो सकता, विरोध परस्पर विरुद्धत्व न बढ़ते थे, दोनों ऐसे रहते हैं, साभिमानित्व निर्वा निरभिमानित्व आदि पुरस्कार, एक में साभिमानित्व है मैं ब्राह्मण हूँ मेरे लिए कर्तव्य है, और एक में निर्वा निरभिमानी है ना हम ब्राह्मण ना हम मनुष्य इत्यादि में गया हुआ है, एक में साभिमान अभिमान के सहित है, एक जाति आदि को लेकर के मेरा कर्तव्य होता है वो कर्म के अधिकारी होगा, और एक अभिमान नहीं है शरीर आदि में अभिमान नहीं है, ये स्वाभिमान और निर्भिमान इत्यादि सामने करके ही उद्देश्य करके प्रातिकूल्यात, ये प्रतिकूल हैं दोनों, यदि अभिमान रहेगा तो ज्ञान होना संभव नहीं, यदि अभिमान नहीं है तो कर्म होना संभव नहीं, प्रतिकूल है दोनों, प्रतिकूल्यात समुच्चय अनुपत्ते, दोनों के समुच्चय होना संभव नहीं है न होने से, यथोक्त प्रश्न से सावकाश, तुम्हें जो पूर्वोक्त प्रश्न है शिष्य का प्रश्न सावकाश है, यथार्थ है प्रश्न, इत्येवं पृष्ठस्य भगवतो व्यासस्य इति शेष, इस प्रकार पूछा गया शिष्य का ना भगवतो व्यासस्य प्रतिवचनेन, प्रतिवचन के द्वारा व्यास ने कहा उसको भी नहीं इन्होंने नहीं सुना, वृद्धार्ण को कहने का चाहते हैं, विरोधो ज्ञान कर्म और समुच्चय से वक्तव्य, विरोध किसका, ज्ञान और कर्म का समुच्चय का विरोध, किसका, ज्ञान कर्म का समुच्चय का विरोध, कैसे कहा कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या जो विमुच्यते तस्मात् कर्मण कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः, ऐसा जो ये विरोध दिखाया। इत्येवम् आदि विरोध प्रदर्शिता, ऐसा व्यास जी ने प्रदर्शन कराया विरोध दोनों का, इसलिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय होना संभव नहीं है, ये सिद्धांत हुआ। एक इति वक्तव्यम, दो नंबर की टिप्पणी है ना, ज्ञान कर्मणो समुच्चय असंभवात, ज्ञान नौ नंबर की टिप्पणी है। इति शेष इति यावत, इति इति वक्तव्यम, इति शेष भाष्य में शेष लगाना कहते हैं, इति वक्तव्यम इत्यादि लगाना, ये कहा। समय हो गया है, यही रखते हैं, आगे फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।